محمد بن صلی اللہ رسول الکریم، مرض یہ ہے کہ ہمیشہ چالو حق حقیقت اور اصلی چیز ہے وہ چالو ہوتی ہے، گڑبڑ اور جلی چیز وہ کچھ دیر چل کر ختم ہو جاتی ہے۔ ایک آیت شریفہ ہے، باجم تو یم کو سفیلا پاما مائن تو یم کو سفیلا پاما جو چیز فائدہ دیتی ہے وہ باقی رہتی ہے اور جہاز تو ختم ہو جاتی ہے، جہاز تو ختم ہو جاتی ہے، گویا جیڈی چیز کو اور بے فائدہ چیز کو اور لایانی کو اور غیر ضروری کو غیر معیاری کو جہاز کی مثال دی کرنے پا رہے، دیکھتے ہوئے نظر بہت پہاڑوں کی طرف نظر آ رہی ہے، سمندروں میں آپ جائیں نا جھاگ کے پہاڑ نظر آئیں گے آپ، لیکن جھاگ کچھ بھی نہیں، حقیقت ہی نہیں اس کی، جلدی ختم ہو جانے والی ہے۔ تو نشے کے لیے اصلی حقیقی مفید چیز باقی رہا کرتی ہے، جلدی چیز تھوڑا سا چلتی ہے، بہت زیادہ چالو کیوں نہ ہو جائے آخر اس کا ختم ہونا ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت ہے نہیں ہے۔ بیک تو یہ بات بڑی پکڑی ٹکی ہے جو میں نظر کر دی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے حقیقی چیز اصلی چیز کے نام پر جیلی چیز چلا کرتی ہے، اصلی اور حقیقی کے نام پر جیلی چیز چلا کرتی ہے، اس کو چلاتے ہیں لوگ اور اس اصلی چیز کے ذریعے سے فوائد لیتے ہیں۔ طارق صاحب کو میں نے مضمون بھی کر دیا، وہ بات آپ نے گم بھی کر دیا، اس کو نکالتی ہوں کیا اس کے ساتھ آپ کی ضرورت، اسی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب طریقہ تصوف کو بہت زیادہ کامیابیاں ہوئیں اور لوگوں کا بہت زیادہ رجوع اس کی طرف ہوا تو اس کے نام پر جیلی چیزیں چلانے لگ گئے، جیلی چیزیں چلانے لگ گئے اور دوسرا یہ ہے کہ اصلی جیلی میں تمیز ہی مشکل ہوتی ہے۔ یہ جو سلسلہ ہے اس کا حسن بن سبا کا، حسن بن سبا کا سلسلہ ہے حشیشین کا، تو حشیشین کو پڑھنا تو کتنا عرصہ چلا ہے اور کتنا عظیم فتنہ تھا کہ کتنے لوگوں کو دنیا اسلام کا بغداد کی حکومت کا وزیر اعظم علامہ نظام الملک عدامہ نظام ملک صاحب جیسے مدرسہ نظامیہ بنایا ہے، اور ایک تو بہت بلند پایا عالم اور بہت بلند پایا مدبر، یہاں تک سلجوکیوں کی بہت زبردست حکومت گزری ہے اسلامی حکومتوں میں، سلجوکیوں کا دبدبا، ان کا سلطان سنجر جو ہے نا اقبال کا شوکت سنجر و سلیم، تو سنجر سلجوکی ہے، تو ان کا یہ ان کی حکومت کا وزیر اعظم گزرا ہے، اور اتنا ماہر حال میں گزرا ہے کہ ایک محاذ پر جنگ میں تھے تو بادشاہ جو تھا، بادشاہ وقت تھا، شکار کا بڑا شوقین تھا، شکاری آدمی بہت احتیاط ہوتا ہے، بادشاہ کا آدمی ہوتا ہے، وہ جنگ کا تھوڑا سا وقفہ ہوا ہے دو چار دنوں کا، تو وہ اپنے آدمیوں کو لے کر شکار کے لیے چلا گیا، اور شکار کے لیے چلا گیا، ایسی جگہ پر نکل گیا کہ دشمن کے لشکر نے سب کو گرفتار کر لیا، گرفتار ہو گئے، شام کو بادشاہ سلامت واپس نہیں آیا، نظام الملک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت واپس نہیں آیا، تو اس نے 10-12 نوجوانوں کو باہر بھیجا کہ اس کو اڑید بڑھاتے ہوئے اندھیرا جب چھا جائے تو اڑید بڑھاتے ہوئے آ جانا اور اعلان کر دیں گے کہ بادشاہ سلامت واپس آ گیا، گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے لوگ، اعلان میں بادشاہ سلامت واپس آ گیا، بہرحال وہ آرام کر رہا ہے، جسے ملنا ملا نہیں ہے، اور دشمن کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو ہم مذاکرات آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں، وہ بڑے اس لڑائی سے بڑے ڈرے ہوئے تھے اور ان کی بڑی مصیبت تھی، لڑ سکتے نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کر لیں، وہ نظام الملک رحمۃ اللہ علیہ خود مذاکرات کے لیے گیا ہے، جب مذاکرات کے لیے گیا تو ہم نے کہا کہ آپ کے کچھ فوجی ہمارے پاس قید بھی ہیں، ہم نے کہا اچھا ہو سکتا ہے قید ہوں، انہوں نے کہا کہ جواب دیا گویا ان کی معلومات میں ہی نہیں ہے، ایک آدمی کوئی قید نہیں، اتنے غیر اہم آدمی تھے کہ قید ہیں، تو ہم نے کہا کہ کدھر ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ سے ان کی ملاقات کرا سکتے ہیں، ان کو جب لایا گیا انہوں نے ان کو بہت بڑا والا کہا، بہت بتوں کی اور بہت بڑا فروخ اور بہت نہ سمجھا، جنگ کے موقع پر جو شکار کے نکلتے آدمی گرفتار ہو گئے، مزے کرو تمہاری ایسی تیسی، تو بادشاہ نے کہا چلے پہلے تو مذاکرات کی شرط گالی کے لیے ہم آپ کے لیے آزاد کر دیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آزاد، باقی مذاکرات بھی صلح کا معاہدہ نامہ ہو گیا، اور وہ سب نوجوانوں کو لے کر نکلے تو باہر نکال کر بادشاہ کے انہوں نے تو شادی کو شیمن نے کہا بادشاہ سلامت اگر یہ میں طریقہ نہ کرتا تو آپ کے چھوٹنے کا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا، جب ان کو لے گئے پھر پتہ چلا دشمن کو کیا ہو، تو بادشاہ گرفتار ہمارے پاس تھا اور نکال کر لے گئے، ایسا عجیب آدمی ہے، اس آدمی کو اشیشین نے شہید کیا، اس طرح کے لوگوں کو، یہ جو تھا حسن بن سبا تھا، کہتے ہیں کہ نظام الملک رحمۃ اللہ علیہ کا ہم کلاس بھی تھا مدرسے میں، اور تھا بہت زبردست ذہین وتین آدمی تھا، لیکن تھا منفی کردار، تو اس وجہ سے سارا اس نے سلسلہ قلعہ المود کو بنایا ہوا تھا، اور اتنے لوگ اس کے مریض ہوئے ہیں، وہ تو اتنا دلچسپ ہے پڑھنے میں، اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو حیرت ہو، اس کا جو سبق کا نیٹ ورک اس کا جو ہے چار اس کو جو سنا ہوا ہے، اس کو آدمی پڑھتا ہے تو آدمیوں کو حیرت ہوتی ہے، اور شکار کرتے ہیں نوجوانوں کو، اور خاص طور سے ان نوجوانوں کو جو لڑکی ان کی محبت میں گرفتار ہوئے اور ان کو بھنگ پلا کر راتوں میں سفر کراتے تھے، دن کو ان کو ایک پہاڑی علاقہ تھا جیسے محلہ بندے بنائے ہوئے جنت زمین پر سے بنائی ہوئی، اس میں ہورے نہیں، نوجوانوں کا کیا ہے، کھانے پینے کو مل جائے، ہورے ہی مل جائے، بس سارا بس بھی ختم ہو، تحقیقے کے نام پر اس کا اتنا جال تنا ہے، جو وہاں سے ہو کر آتے تھے نا تو اسی نشے کی حالت میں ان کی پیشانی پر داغ دے دیتے تھے، تو نشے کی حالت میں وہ داغ اس کی ہو جاتی تھی، ہیلنگ ہو جاتی تھی اور اس کو نشان پڑ جاتا تھا، تو پھر یہ جنت سے واپس آئے ہوئے جب گلیوں بستی میں جاتا دوسرا جنس کو دیکھ رہا تھا تو اس سے ملتا تھا, کہتے آپ بھی ہو جائے دیکھو سلسلے کا آدمی ہے تو اس کو جنت سے واپس ہونا میرا پتا چل گیا. عجیب و غریب ہے. اب نے اس کو پڑھا تھا ایک عبد الحلیق شرر کے کی کتاب کو پڑھا تھا, وہ افسارے کی کتاب تھی اس کی فردوس سے بنی کے نام سے, تو ہے کوئی 200 صفحے کی ہے, آدمی اس کو 3-4 گھنٹے میں ختم کیے بغیر اٹھ نہیں سکتا, اتنی دلچسپ ہے. یہ حقیقت کے نام پر چلی چیز چلتی ہے, کسی پہ فائد نہیں ہے. اس آدمی ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ کیسے پہچانے آدمی کے صحیح بات ہے نہیں, وہ فوری طور پر بعض اوقات ذہن نظر نہیں ہوتا کہ وہ بعد میں غور کرنے سے بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بات تھی. واقعی ایک تو ہے تصوف جو ہے وہ تو اخلاص کے ساتھ سارے دین پر عمل کرنے کا طریقہ کار ہے, ایک ترتیب ہے جس کے نتیجے میں آدمی کو سارے دین پر اخلاص سے عمل کی توفیق ہو جاتی ہے, ظاہر بھی باطن کی. عام طور پر ظاہر کی تو یہ ہوتی ہے اور باطنی آدھا دین جو ہے پورا فرض واجب دین ہے وہ رہ جاتا ہے ہم سے, تصوف میں پورے دین بھی, تصوف میں باطنی دین صرف نہیں ہے ظاہری باطنی دونوں, اور کوئی خاص بات نہیں ہے کہ ایک چیز دوسری چیز تربیت ہے, پوری دینی تربیت, پوری دینی دینی تربیت اخلاق کے ساتھ. تو اس لیے ایک تو ہوتے ہیں محققین ہوتے ہیں جو جانتے ہیں کہ اصل فن کیا ہے اور اصل چیز کیا ہے اور کیا حاصل ہونا چاہیے آدمی میں, کیا ہونا چاہیے, وہ تو اس کو دیکھتے رہتے ہیں, اور جو محققین نہیں ہوتے ہیں وہ کشفوں کو دیکھتے رہتے ہیں, کرامتوں کو دیکھتے رہتے ہیں, ہر کی عادت نہیں ہے عقل کو حیران کر دینے والے واقعات. ہمارے مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ریوڑ کے امیر گزرے, بڑے کامل آدمی تھے, میں نے زندگی میں چند ایک جو کامل آدمی دیکھے ان میں سے ایک ہی ہے, بہت کامل آدمی اور بہت زبردست ہے مفاسد کے مالک. مظفرآباد میں سلسلہ کرسیوں کا سائیں سہیلی سرکار کا, سائیں سہیلی سرکار جو ہے یہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرات کے ساتھ جو بند شروع کے طلبا, پھر وہاں سے آ کر جو ہے تو آدمی ہو گیا سائیں ملنگ ہو گیا اور چرس وغیرہ کر کے تو بس درویش ہو کر آ کر چلتے چلتے چلتے آ کر کچھ ہمارے گاؤں ہمارے علاقے میں بھی رہا, پھر اس جگہ جا کر اس نے ڈیرے ڈال دیے. حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب کا بڑا بھائی اس کے مریضوں میں سے تھا, اتنا دور کا سلسلہ نہیں, ہمارے والد صاحب نے جس کو دیکھا ہے تو کہتے وہ اس کا واقعہ بتا, ظاہر شاہ صاحب خود سنا رہے تھے کہ ایک دن اس کا چیلا ہے اس کا مریض بھی تھا, اس نے چرس کی چلم بھری نا تو اس کے آگے کی اس طرح کش لینے کی, تو اس نے اس کا ایسے کش لے رہا تھا کہ اس نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا, اس نے کہا ابھی برہمان سر پر دودھ کی ڈولی رکھے ہوئے اچھلتا ہوا آ رہا ہے, لیکن کل یہ نہیں ہوگا. تو ابھی برہمان ملے کے کال میں دوسرے دن ابھی برہمان مر گئے, تو چیلا اس کا کہہ رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بزرگ بولی نہیں ہے, آپ بتایا تو اتنا کشف تو مریض کو ہوتا تھا, تو پیر کا کیا حال ہوگا. میں نے ایک دفعہ گاؤں میں یہ بات کہہ دی کہ یہ واقعہ میں نے بیان کرنے کے بعد کہا کہ حضرت مولانا شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ کسی موقع کو صاحب بصیرت آدمی نے کہا کہ اس کی پریشانی پر میں نے لفظ کاف کے رے لکھا ہوا دیکھا ہے, تو میں نے یہ بات کی, والد صاحب کہہ رہے تھے کہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو, تمہارے علاقے میں کہ وہ تصویر میں بہت کہہ دیے کہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو, خام خواہ آدمی اپنے لیے مسائل کھڑے کر دیتا ہے. تو انہوں نے مجھے سنایا کہ فلانا آدمی ہمارے علاقے کے حج کے لیے جا رہا تھا تو سرکار کے پاس گیا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں, وہ بڑے خوش ہوئے, انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا, دعائیں دی, تو ان کو جو ہے تو انہوں نے کہا میں تو کچھ نہیں کر سکتا, سوئی دھاگا دیا کہ یہ استعمال کرنا حج کے سفر میں, میں تو آدمی حج کے سفر میں تھا، اس زمانے میں پیدل حج ہوتے تھے یا اس کے گاڑیوں بسوں کے، کہتے ایک جگہ بہت مشکلات آ گئی، سرکار کہتے پھر خواب میں اس کو آئے آ کے تم سے نہیں کہا تھا کہ بڑی مشکلات آئیں گی انہیں برداشت کرو گے، تو خواب میں نظر آ جانا، کشف ہو جانا، کوئی بات کہہ دینا جو ہو جائے دم کی آدمی ٹھیک ہو جائے، اس کو لوگ تو سو سمجھ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اتباع سنت ایک تو اللہ کی شان ہے کہ جو آدمی حق پر نہ ہو اس کو پورے اتباع سنت کی توفیق نہیں ملتی، پورے اتباع سنت کی توفیق نہیں ملتی ہے، اور ایک وہ میں غور کرتا رہا کہ اس دور کے لیے علماء نے اسی بات پر زیادہ زور دیا، اس بات سے زیادہ زور دیا، وہ یہ ہے کہ اس دور کے اہل حق اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس دور کے اہل حق افراد جو ہیں اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ سب سے زیادہ اہم یہ بات ہے، کیونکہ جتنا کچھ فصل کتنا کیوں نہ چلے آخر اہل حق پر بات ظاہر ہو جاتی ہے، اس کی حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو اجماع امت کو اللہ پاک غلطی پر نہیں چھوڑے گا، انفرادی یہ کا دکا لوگ غلطیاں کر رہے ہوں گے، کوتاہیاں کر رہے ہوں گے، گناہ کر رہے ہوں گے، لیکن امت مل کر جو ہے تو ساری امت مل کر ایک بات برائی کی بات کو نیکی کر لے، اس کو اجماع کہتے ہیں، اجماع امت خطا پر نہیں ہوگا، اس برائی کے بارے میں کسی نہ کسی جگہ سے آواز اٹھے گی اور لوگ اس پر رد کریں گے، اس کی برائی کو بیان کریں گے، تو اجماع امت جو ہے یہ غیر حق پر نہیں ہوگا، اس لیے کہتے ہیں کہ اجتماع بھی اجماع، یہ اجماع امت اجماع تو فقہ کے افشار بنا دینا صحیح بنا دینا قرآن و حدیث اور قیاس اجماع، تو اجماع جو ہے تو یہ خطا پر نہیں ہو سکے گا، اس کے خلاف بات آواز اٹھے گی، اٹھتی رہے گی، کہ وہ روز قیامت تک ایک طبقہ حق پر قائم رہے گا اور اس کو ہی نقصان پہنچانے والے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اس لیے آدمی اس دور کے اہل حق جو ہیں محققین اہل حق جو ہیں ان کے طرز کو دیکھے کہ وہ کس چیز کو سرا رہے ہیں، کس کو پسند کر رہے ہیں، کس کی تائید کر رہے ہیں، کس کی نہیں کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا پیمانہ ہے حق نہ حق کے ہونے کا، اور اگر وہ بات یہ ہے کہ ہماری طرح کہ ہمارا نہ اتنا گہرا علم نہ اتنا گہرا فہم، اور ہم کسی بات کو آپ سمجھیں نہ سمجھیں تو اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، مجھے حیرت ہوئی اب یہ مجھے کچھ دو مہینے پہلے ایک آدمی نے دو کتابیں بھیجی تھیں بڑی خوبصورت چھپی ہوئی، اور کوئی پاشا بلال نام ہے، میں افسادی کو بھول گیا ایک آدمی سے گرف گیا ہوئے واپس آیا تھا، اس سے میں پوچھوں گا تو اس نے تعارف کرایا تھا، اس آدمی نے کتابیں بھیجی سے کہا کہ میں نے قرآن کو سمجھ کر سیکھنے کی کوشش کی ہے، اور سلسلے میں نے دو کتابیں لکھی ہیں، کسی کی دلازاری کے لیے لکھی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ سارے لوگ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، تو اس کو واقعی بہت پیارا سمجھ کر پڑھا، یعنی بہت پیارا سمجھ کر، وہ کتابیں آپ کے حوالے کر دیں گے، ان کے اگر میرے پاس ہیں ان پر کچھ تبصرہ لکھ کر اس کو بھیج دیں گے، اس نے مان لیا تو اسی بات نہ مانا تھا کیا کر سکتے ہیں، تو اس نے لکھا ہوا ہے کہ فرض نیکی نہیں ہے، اور نیکی جو ہے وہ تقوا نہیں ہے، ہاں جی، اور تکوا ہے تو وہ ثواب نہیں، اور اس کی حقائق اس سے لکھی ہوئی ہے کہ اقیم الصلاۃ آتی زکات، اور اس کا آگے ہے وفل الخیر، کہ خیر اور چیز ہے، نیکی اور چیز ہے، فرض اور چیز ہے، تقوا اور چیز ہے، اس سے پوری بات لکھی ہوئی ہے، میں کیا کسی ایسے آدمی جس کا کوئی بنیادی علم نہ اس کے سامنے یہ کتاب بھائی بس وہ پڑھا بس وہ یہ چیز ہو جائے گا جو یہ کہہ رہا، تو کتاب کی ذرا ضروری ضروری جگہوں کو دیکھ لینا ہوتا ہے نا، ذرا ہر فن والوں کو پتہ ہے ٹیکنیکل جگہ کون سی ہے، اس کو دیکھتے ہیں ہم تو فوراً ہو جاتا ہے کہ آدمی کتنا پانی ہے. جہاد والی جگہ میں نے نکالی، جہاد پر لکھا ہوا تھا کہ جہاد کا تو من آپ تک غلط ہوتا رہا. اور وہ تفصیل کرتی آئی ہے کہ یہ معنی غلط کرتے رہے، پھروس پھروس نے بات سیکھی ہوئی ہے. کتال کو تو اس نے بیچ بیچ میں دکھا دی. خیر وہ جو دروازے کے پڑی یا اللہ. بعض اوقات براہ راست فنڈ ہوتے ہیں، براہ راست فنڈ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے تو وہ انڈائریکٹلی فنڈ ہوتے ہیں. کہ کوئی بیوقوف آدمی کو جب وہ دیکھ لیتے ہیں نا تو اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی اچھا خاصا کتنا کھڑا کر سکتا ہے، اس کو اچھے خاصے پیسے دے کر اس کو کام پر لگا دیتے ہیں. وہ بزلہ صاحب آئی نہیں اور نہ آپ کو بتاتا کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے ساتھ اس آدمی ہیمفرے سر ہیمفرے بطور طالب علم مدرسے میں پڑھ رہا تھا، مدرسے میں پڑھ رہا تھا، اور اس نے جو ہے تو دیکھا کہ یہ آدمی بڑا زوردار ہے، جذباتی ہے اور بات کو آگے لے کر بڑھنے والا ہے. تو اس نے اس اپنی کارگزاری میں لکھا ہے کہ میں نے کافی عرصہ اس پر کام کیا اور اس آدمی کو اس موقع پر ڈال کر اس کو کام دے کھڑا کیا. پھر بھی ہے یعنی بحثی تو مجموعی اس کے ایسے حالات نہیں ہیں، لیکن شدت پسندی اور وہ ہے ورنہ سعودی حکومت اسی کی طرف پر جو آل سعود ہے تو یہ امام محمد بن عبد نجدی کے تربی یافتہ لوگ. وہ اتباع سنت کے جذبے والا تھا، جب حج پر آیا ہے تو اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر بیٹھ کر طواف کیا تھا، تو اس کے خاص لوگوں نے اونٹنیوں پر بیٹھ کر طواف کیا. جب ان اونٹنیوں نے مطاف میں پیشاب اور لیف کی تو پھر اس کو پتا چلا کہ حضور کی اونٹنی نے تمہیں پیشاب کیا تھا نہ لیف کی تھی، نہ اس بارے میں اونٹنیوں نے تو کی پابندی نہیں کیا. اللہ بہادر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صاحب فیض الباری میں کسی نہ کسی پر بات لکھتی ہوئے پر لکھا ہے کہ کثرت العلم و قلۃ الفہم. علم تو بہت زیادہ ہے، فہم کی کمی ہے. تو اس لیے سر سعودیوں کو یہ جگہ نکال کر دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ سر مجھے یہ سلفی یہ جو بد والے دیکھے کا ہمارے بارے میں یہ تاثر ہے اس کے. کیا بات عرض کر رہے تھے؟ اور سر ہمسرے کہتا ہے کہ میں نے اس پر کام کیا ہے اور اس کو میں نے تیار کیا ہے اس پر. اور یہ دوسرا آدمی جو ہے اس کا کیا نام ہے پہلے دیسوں کا جی میں شوکانی نہیں یہ جو دستات بھر ہوئے ہیں جی محمد حسین بٹالوی محمد حسین بٹالوی کو بھی انڈائریکٹلی فنڈ کر کے تیار کیا ہے. یہ نو مسلم ہے نا، اس نے قرآن کو پڑھا، حدیث کو پڑھا اور فقہ کو پڑھا تو اس میں یہ آدمی ہو گیا اچنبھے میں ہو گیا، کنفیوز ہو گیا، سمجھ اس کو نہیں آئی اور اس کو یوں محسوس ہوتا رہا کہ فقہ جو حدیث کے ساتھ ٹکرا رہا. اور ایک اس کو یہ ہو گیا کہ فقہ جو ہے وہ رائے ہے اور حدیث کو سرچ کیا گیا. تو اس کو اچھا خاصا فنڈ کر کے تیار کیا گیا، اس میں بہت بڑی تاریخ چلا گئی. اور زندگی کے آخری ایام میں اس میں جب پختگی آئی ہے تو پھر سمجھنے لگا ہے کہ اس کا باقاعدہ بیان ہے کہ افسوس میں نے تکلیف کی ہوتی تو میں بہت مشکلات سے چھوٹا ہوا تھا اور بہت کچھ مجھے بغیر تکلیف سے حاصل ہو گیا تھا. اور دیکھیں پروفیسر صاحب سے ایک بات سوال میں پوچھتا ہوں، ان کے جواب دیں گے. اشاعت تو توحید و سنت تاریخ کس کی چند بنائی ہوئی ہے، اس کے بانی کون ہے؟ پورے پاکستان میں چل رہی ہے اور پنجاب میں کون ہے بانی؟ دیکھیں مدارس والے کو ساری معلومات رکھنی چاہیے. دوسرے پروفیسر صاحب پی ایچ ڈی کے پروفیسر ہیں، مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں، یہ بتائیں. میں پی ایچ ڈی والے کو کہا اس کا تھیسس لو، تو تھیسس اگر اس کو اسلامیہ ڈپارٹمنٹ نے منظور نہ کیا, لیکن اس نے کام اس وقت میں نے کام اس سے کروایا تھا. اس کا بانی بہاولپور کا ایک انگریزی ماسٹر ہے, انگریزی ماسٹر اس کا بانی ہے, اور اس نے لوگوں کو اکٹھا کر کے پنجاب سے رحمت اللہ شاہ گجراتی صاحب کو, مولانا غلام اللہ خان صاحب کو, قاضی شمس الدین صاحب گوجرانوالہ والے کو, اور صوبہ سرحد سے جو ہے طاہر تجویر صاحب کو, اور ان لوگوں کو جمع کر کے اس نے تنظیم اس کی بنائی. میرے پاس تاریخ موجود ہے, وہ بھی وہ ہمارے اخبار میں گم ہوا ہوا, اس سے میں نے لکھوا کر بھجوایا, اس سے لے کر وہ جی کام اس سے کر کے لکھ کر مجھے بھیجا تھا. آپ پتہ نہیں آدمی کون تھا, اسے کس ترتیب سے بنایا ہے, کیسے سب کو آگے چلایا ہے, سب ان سے انہوں نے 62 تک کام کیا. تو 5 سال بعد پھر دیوبند سے قاری طیب صاحب آئے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے. ایک انہوں نے مولانا خیر احمد جرمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لیا, ایک مفتی حسن صاحب بانی جامع شفیہ کو ساتھ لیا, خود ہوئے اور پنڈی میں آ کر انہوں نے قیام کیا مولانا غلام اللہ خان صاحب کے مدرسے میں, اور کہا کہ اپنے سب ساتھیوں کو جمع کر کے میرے پاس بلاؤ. ہمارے سے بزرگ والے پنجاب طاہر صاحب نہیں گئے تھے, باقی جمع ہوئے. تو انہوں نے کہا برخوداران ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دیوبند کا محتمم میں ہوں اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی کا پوتا میں ہوں, اور جو کچھ جو عقائد آپ لوگ بول رہے ہیں وہ عقائد دیوبند نہیں, ہمارے عقائد نہیں. تو میں اس لیے آیا ہوں, اگر آپ لوگ اس تاریخ پر جو میں لکھ کر لایا ہوں دستخط کرتے ہیں عقائد دیوبند پر, تو پھر آپ جو بنی ہیں, اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر میں آپ کے بارے میں اعلان کروں گا کہ آپ لوگ اور ہیں ہم اور. تو اس پر غلام اللہ خان صاحب نے دستخط کر دی, اور پھر باقیوں کو بھی کہا کہ اور دستخط کر دیے. نعت اللہ شاہ گزاری صاحب نے کہا میں دستخط نہیں کرتا ہوں, اور طاہر پنچی صاحب گئے ہی نہیں تھے, اور اس پر برخاست ہوگی. غلام اللہ خان صاحب نے کہا کہتے تھے آپ پریشان نہ ہوں اور آپ مجھے کچھ وقت دیں, میں سب سے دستخط کروا لوں, لیکن 12 سے دستخط سب کے نہ ہو سکے. لیکن غلام اللہ خان کا خود جو تھے وہ حیات النبی اور باقی مسائل جو تھے ان میں سب جو دیوبند کے موقع پر ہوں گے, لیکن ان کی زندگی میں جتنے ان کے ڈالنے میں پتلے آتے رہے وہ سب اس پر آتے رہے. جیسے بات آ گئی تم آپ کو سنا دیں, ہمارے پاس وہ صاحب لکھیں کہ سر 62 والا جو ہوا ہے وہ تاریخ جو ہے تو ہمیں بھیج دینا, آدب صاحب اس کے پاس ہے, ویب سائٹ پر بھی اس کو چڑھا دیں اور اس کو ہمیں بھیج بھی دیں. کچھ بات آپ لوگ پوچھتے ہیں پوچھیں گے, گڑی صاحب میں نوٹ بکت کا بھی اندازہ نہیں لگتا تھی, اور اس میں اتنے تھڑے اپنے اوپر ڈالے ہوئے ہوتے ہیں سردی کے مارے, اتنے زیادہ ماشاء اللہ. کوئی بات آپ پوچھتے ہیں تو پوچھیں نا جی. سن 57 میں اگر مدینہ مطالعہ کے خط آدمی نے لکھا ہے کہ مجھے حدیث کی اجازت دیں, تم نے جواب میں لکھا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے ملک میں ایسی ایک تاریخ چل پڑی ہے, اگر تم اس میں شامل ہو تو پھر میں آپ کو حدیث کی اجازت نہیں دے سکتا. سن 57 میں اس مدنی کے وفات ہے, اور ان لوگوں کا میں نے تاریخ کے ساتھ میرا رابطہ واسطہ 57 مل رہا ہے, جبکہ میں نے پہلی تقریر مولانا غلام اللہ خان صاحب کی سنی, عشاء کی نماز پڑھ کر گرمیوں کے دنوں میں شروع ہوئی ہے اور فجر کی نماز پڑھ کر واقعی تقریر بہت زوردار تقریر کر لا اله الا الله لا اله الا الله